сучасныя мемуары на хвалях свабоды. Івонка Сурвіла, Баранавіча, Капенгаген, Парыж, Мадрыд і Атава. 20-е стагоддзя у нататках першай жанчыны на чале Рады Беларускай Народнай Рэспублікі, выбраная з архіву свабоды. Калі я ехала ў Нью-Джэрсі на 22-ю сесію Рады Беларускай Народнай Рэспублікі у канцы жнівеня 1997 году, гэта значыць не цэлыя 3 месяцы пасля смерці мужа, дык нават у галаву мне не прыйшло, што нехта захоча прадстаўляць маю кандыдатуру на старшынства Рады БНР. Для мяне было толькі важным, каб Рада выбрала адпаведнага чалавека на гэта вельмі адказнае становішча. Месяц перад смерцю мой муж казаў доктару Барысу Рагулю, які тады выконваў з функцій старшыні Рады, што Рада БНР – гэта найбольшы скарб беларускага народу. Гэта мяне вельмі ўразіла. Магчыма, таму і было мне так важным даглядзець, каб скарб гэты быў у добрых руках. Ва ўсякім выпадку, уважала, што на сесіі мусіла быць не толькі дзеля мяне самой, але і дзеля Янкі. Аднак, калі мне запрапанавалі вельмі паважаныя мною людзі прадставіць маю кандыдатуру на старшынства Рады, я адмовілася. За свежая яшчэ была магіла Янкі, за вялікая мая гора. У канцы, аднак, упэўненая, што і так мяне не выберуць, згадзілася на гэты першы крок. Толькі калі палічылі галасы і аказалася, што пераважная бальшыня радных прагаласавалі за мяне, згадзілася ўзяць на сябе гэтую адказнасць і прыняць гэты вялікі гонар. Гэта было 31 жнівеня 1997 году. Такім чынам, пасля Пётры Крычэўскага, Васіля Захаркі, Міколы Абрамчыка, Вінцука Жукрышкевіча і Язэпа Сажыча, я стала 6-м старшынём Рады БНР у выгнанні. У Раду ўваходзяць 80 радных, якія жывуць фактычна на ўсіх кантынентах. Выканаўчы орган Рады – прэзідіум. Ён і выконвае функцыі беларускага ўраду ў выгнанні. На сёння гэта адзіны ўрад былых падсавецкіх краінаў, які не злажыў свой мандат. Нярэдка ў нас сяброў Рады пытаюцца, а пры якіх умовах вы перадасце сваё паўнамоцтва Беларусі? Згадаю, што быў такі момант на пачатку 90-х гадоў, калі Рэспубліка Беларусь афіцыйна вярнула свае сімвалі, адбудоўвала сваю незалежнасць, тады і яе кіраўнік Станіслаў Шушкевіч гаварыў па-беларуску. Але Рада не палічыла магчымым перадаць мандат Верхоўнаму Савету, складзенаму ў савецкія часы. Рада БНР гатовая перадаць свой мандат той Беларусі, у якой незалежнасць і дэмакратычныя свабоды стануць замацаваныя незваротна. Пакуль Беларусь не будзе поўнасцю незалежнай, суверэннай і дэмакратычнай дзяржавай, такой, якой яе беларускі народ абвесціў актам 25 сакавіка, Рада будзе прадаўжаць змаганне, каб асягнуць гэтую мэту. Вы слухаеце сучасныя мемуары на хвалях свабоды. Свае ўспаміны чытае Івонка Сурвіла. У гэтым змаганні Раду заўсёды падтрымлівала беларуская дыяспара. Роля дыяспары надзвычай важная і цяпер. Каб Беларусь мела сведамую дыяспару ў 1918 годзе, ды каб свет ведаў ўжо ў 1918 годзе пра беларускі народ, так як ведае сёння, магчыма доля нашай у 20-м і ў пачатку 21-га стагоддзя была б больш падобнай да долі нашых заходніх суседзяў. І мы ўжо займалі б тое пачэснае месца між іншымі народамі свету, за якое мы яшчэ ўсё змагаемся. Thank you. факт існавання ўраду ў выгнанні адыгрывае значную ролю. Мы, у адрозненне ад афіцыйнага Менску, маем вельмі цёплыя і прыязныя кантакты з палітыкамі і ўрадоўцамі многіх краінаў. Тут магу згадаць, як напярэдадні аднаго з маіх прыездаў у Прагу беларуская амбасада распаўсюдзіла тлумачэнні пра беспадстаўнасць святкавання 25 сакавіка і тое, што, маўляў, БНР даўно забытая гісторія. Але насуперак гэтаму мяне, як старшыню рады БНР, з усёй пашанай прынялі ў Міністэрстве замежных справаў, у Сенаце і парламенце, у прэзідэнцкім палацы. Голас старшыні рады Беларускай Народнай Рэспублікі, безумоўна, магчыма, больш чутны, як іншыя. І я моцна ўдзячная лёсу, што мне даў гэтую дадатковую магчымасць разам з сябрамі рады змагацца за волю і дабрабыт нашага народу. Рэагуем на кожную падзею, істотную для Беларусі. Прыцягваем увагу заходняга свету да ўсіх момантаў, дзе пажаданая дапамога. Калі расійскі прэзідэнт Пуцін у 2002 годзе публічна прапанаваў, каб Беларусь сталася правінцыяй Расіі, мы назаўтра паслалі звароты кіраўнікам усіх заходніх дэмакратыяў, у якіх падкрэслівалася недапушчальнасць для цывілізаванага свету такой заявы ў дачыненні да незалежнай суседняй дзяржавы і прасілі стрымаць Маскву ў яе намаганнях зрабіць з Беларусі свайго васала. Апошнім часам канцылярія Рады БНР і ўся беларуская незалежніцкая дыяспара стараецца пераканаць Еўразвяз, каб не будаваў новай заслоны паміж Беларуссю і Еўропай.